صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, İslam dini insanların hem iç temizliğine hem de dış temizliğine önem veren ve ibadetlerin dahi temiz olarak yapılmasını, ibadetlerin sıhhat şartı olarak ifade eden bir dindir. Namaz gibi önemli bir ibadetin öncesinde temizliğin emredilmesi gibi Kur'an'a dokunmak için temiz olmak gibi şartlar hem o ibadetlerin üstün olmasından hem de ibadetleri ancak temiz olanların yapabilmesinden dolayıdır. İbadetlerde esas olan iç ve dış temizlik olduğu gibi aynı zamanda kullanılan, giyilen şeylerin de temizliği yapılacak olan ibadetin şerefinden ve müminin olması gereken temizlik haletinden dolayı önem gösterilmesi gereken emirlerdendir. Ölümden sonra insanların karşılaşacağı en büyük azap olan kabir azabına sebep olan şey yine insanların temizlenmeye önem vermemelerinden kaynaklanmaktadır. Şiddetli kabir azabına sebep olan aynı zamanda ise kaçınılması çok kolay bir fiil ayakta bevletmek ve bunun sonucunda ise insanın üzerine sıçrayan bevül damlacıklarıdır. Bunlardan dolayı insanın kabirde şiddetli bir azaba uğrayacağı hadiste ifade edilmektedir. Bevil damlalarının ve ayakta bevletmenin sonucu olan kabir azabı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. An İbn Abbasin radiyallahu anhu kal. İbn Abbas radiyallahu anhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Kale, merre nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bihaitin min haytanil medine evl Mekke. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine'de bir duvarın ya da Mekke'de bir duvarın yanından geçti. Fesemi'a savta insaneyni yuazzibani fi kuburihima. Ve kabirlerinde kendisine azap olunan iki insanın sesini işitti. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yuazzibani ve ma yuazzibani fi kebirin. Azap olunuyorlar fakat büyük günahtan dolayı azap olunmuyorlar. Sümme kale. Sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam dedi ki bel كَانَ اَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. Belki de bunlardan bir tanesi kendi bevlinden sakınmıyordu. وَكَانَ الْآخِرُ يَمْشِي بِالنَّم۪يمَةِ. Bunların diğeri ise laf getirip götürürdü. ثُمَّ دَعَى بِجَر۪يدَةٍ رَتْبَةٍ. Sonra yaş bir hurma dalı istedi. فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ ve onu ikiye böldü. فَوَدَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً ve her bir tanesini her iki kabrin başına dikti. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَا فَعَلْتَ هَذَا ve Efendimiz aleyhissalatu vesselama ya Resulallah niye böyle yaptın diye soruldu. Fekal Efendimiz şöyle buyurdu. Leallahu en yuhaffife anhuma ma lem yeybesa. Umulur ki yaş olduğu müddetçe azaplarından hafifletilir buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir rivayete göre Mekke'de, bir rivayete göre ise Medine'de bir duvarın önünden geçerken kabirlerinde azap olunan iki kişinin sesini duymuştur. Bunun ardından sahabilerine azaplandırılıyorlar fakat büyük günahtan dolayı azaplandırılmıyorlar. Yanındaki sahabiler Efendimiz'i tasdik ettiler ve şöyle dediler. Ya Resulallah, bunlardan birisi bevlinden sakınmıyordu. Diğeri ise insanlar arasında laf getirip götürüyordu. Bundan sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam yaş hurma dalı istedi. Onu ikiye böldü ve her birisinin mezarının başına dikti. Efendimiz'e neden böyle yaptığını sorduklarında şöyle buyurdu. Umulur ki kurumadığı müddetçe, yaş kaldığı müddetçe azaplarından hafifletilir. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine temizlik hususunda yapılması gereken şeyleri öğretmesi için önce kabirdekilerin azaplarını kendisine duyurttu. Muhakkak ki kabirde yatanlar asla duyamazlar, konuşamazlar, cevap veremezler. Kabirde yatan bütün insanların bu dünya ile olan ilişkileri tamamen kesilmiştir. Duymak, konuşmak, cevap vermek, bakmak, yardım etmek gibi fiilleri asla yerine getiremezler. Her kim kabirdeki insanların hatta üstün meziyetlere sahip olan ilim adamlarının bile yahut hocaların bile ve hatta şeyhlerin bile mezarlarında cevap verebildiklerine, duyabildiklerine, işitebildiklerine yahut da kendisinden bir şey isteyenleri duyduklarını, yardım edebildiklerini iddia ederse muhakkak ki o kişi yalan söylemiş, Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiştir. Çünkü bütün ölüler asla dünya hayatına dair insanlarla ilişkiye girme, görme, duyma, yardım etme ve konuşabilme gibi dünyaya ait olan fiilleri yerine getiremezler. Evliyalar, şeyhler ve hatta peygamberler bile kendisine dua edenleri, bir şeyler isteyenleri, onunla konuşanları asla duyamazlar. Fakat peygamberlerin ve yine iman ehli olan insanların ve hatta kafir olarak ölenlerin mezarlarında ya ikram olundukları veya azap gördükleri elbette ki şer'i bir gerçektir. Fakat onlardan birinin velev ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine salatu selam göndereni ve kendisine dua edenleri asla duymamakta, belki de Allah Azze ve Celle melekleri ile bunları Efendimiz'e ulaştırmaktadır. Yine bu hadiste de bütün alimlerin ittifakıyla Allah Azze ve Celle Efendimiz aleyhissalatu vesselama kabirdekilerin azabını duyurtmuştur. Bu duyma olayı Efendimiz'e ait bir özellik ya da insanlardan herhangi birine ait bir özellik değildir. Duyurtma ancak Allah Azze ve Celle'nin fiilidir. Hadise göre Efendimiz kabirlerinde azap gören iki kişinin büyük bir günahtan dolayı değil, aslında gayet basit olan, korunması gayet kolay olan bir fiilden dolayı azaba uğradıklarını söylüyor. Buna göre durumu araştıran sahabiler ölülerin yakınlarına neler yaptıklarını sorduklarında ailelerinden birisinin ayakta bevl ederek bevlinden sakınmadığını, diğerinin ise insanlar arasında laf getirip götüren bir yapıya sahip olduklarını öğreniyorlar. Sevgili dinleyenler, azap olunanların çok büyük günahlardan dolayı değil, basit olan bir bevl olayından dolayı azap olunmaları ve kabir azabının ise en büyüğünün sırf bundan dolayı olması müminlere bir uyarıdır. Necis olan bevilden çekinmeyen ve hatta damlacıklarından kendini ve elbisesini korumayan insanların bu durumu hem dünyada ve hem de ahirette azap ile neticelenmektedir. Neticede üzeri necis olan kişinin yanında melekler değil ancak şeytanlar olacağı gibi aynı zamanda cismi ve elbiseleri pis olan, necis olan kişinin ibadetleri de makbul olmayacaktır. Bütün tedbirlerden sonra, azami bütün kaçınmalardan sonra oluşabilecek çok küçük serpintiler ise insanlardan muaf tutulmuştur. Kabir azabının bir diğeri insanların arasında toplum huzurunu ve güven duygusunu derinden sarsan laf getirme ve götürme olayıdır. Laf taşımak olarak tabir edilen bu kötü fiil de esas olan şey iki kişi arasında kalması gereken ya da bilinmemesi gereken bir kişiye laf taşımak olarak açıklanabileceği gibi aynı zamanda da bu fiil diğer insanların zararına olması hasebiyle onlara ulaştırılması olarak da açıklanmaktadır. İnsanların birbirine olan güven duygusunu ortadan kaldırdığı gibi ve aynı zamanda yalan ve hilenin yayılmasına sebep olan bu durum büyük olmayan bir günah, yani kaçınılması kolay olan bir fiil olarak sayılmıştır. Aslında bu iki mana, iki fiilin de insan fıtratına ne kadar aykırı olduğunun ve fıtrattan olmadığının apaçık delilidir. Ayakta bevl etmenin ve aynı zamanda insanların birbirine düşmesine, dargınlıklarına, kırgınlıklarına sebep olan laf taşımanın ne kadar tehlikeli olabildiği herkes tarafından şahit olunan bir gerçektir. Tıp otoritelerinin ayakta bevledenler için yaptığı açıklamalar Efendimiz'i doğrulamaktadır. Zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselamın haber verdiği hiçbir gerçek insanın iç ve dış sağlığı ile çatışmamaktadır. Azabın büyüklerinden olan ama aslında korunması da basit olan ve küçük basit gibi görüken bazı fiiller Allah Azze ve Celle nezdinde büyük bir azaba sebep olabilmektedir. İnsanlara göre basit olan fiiller Allah Azze ve Celle'ye göre şiddet fiiller olabilmektedir. Bu konuda Allahu Teala şöyle buyurmakta: o durumda siz o iftirayı dillerinizle aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu kolay sandınız. Oysa o Allah katında çok büyük bir suçtur buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, hadisin son kısmında ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaş bir hurma dalı alarak onu ikiye ayırıyor ve her iki mezarın baş tarafına batırıyor. Sonra sahabilere ise umulur ki kurumayıncaya kadar azapları hafifler buyuruyor. Bu konuda bütün alimlerin ortak görüşüne göre mezardakilerin azaplarının hafiflemesi, mezara yaş hurma dalının saplanması işi sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait özel bir uygulamadır. Tıpkı Allahu Teala'nın Efendimiz'e duyurtması ve dalları dikmesine izin vermesi gibi. Bundan sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam umulur ki belki diye söylemesi aslında bu işin mutlak olarak yapılamayacağına bir delil olmaktadır. Sevgili dinleyenler, bu hadise göre kabir azabına sebep olan iki fiil ayakta bevletmek ya da bevilden kaçınmamak, diğer fiil ise laf taşımak, insanların birbirlerine açtıkları sırları insanlara açıklamak olarak, laf getirmek ve laf götürmek olarak tabir edilmiştir. Bu iki fiilden ve şerrinden ve kabir azabından Allah'a sığınırız. Yaradan'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.